မုံများစိုးမရလိုက်တာပြီးတော့ခွန့်ကလေးတွေပါလိုက်တဲ့မိယောင်ကြီးကတဝင်းဝင်းနဲ့ဟောခုမပြောမလို့ချက်ချင်းနိုင်ကြီးရွာချလိုက်တဲ့ငူလမ်းပေါ်မှာဖြင်းပါတဲ့လူတွေတောင်တုံးမြောက်တို့ဖြစ်ကုန်တော့တာပဲပြောရင်ဆိုရင်အာဒုက္ခပဲဆောင်းပါပါပါနဲ့မျိုးသမီးတယောက်လမ်းကိုဖျက်ကူးလို့မင်းကားကြီးအာကားကြီးဒီလောက်ရှုပ်ထွေးနေရတဲ့ကြားထဲမှာရှင်းတော့ကိုမကြည့်ပဲတယ်လဲစွတ်ရနိုင်လိုက်လား အော်ခင ်ဗျလူလဲမျိုးသမီးရဲ့မျိုးသမီးရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းလေးနည်းနည်းတော့ view ဆိုင်ပါအောင်အခုကြောက်တာမမြန်ရင်လေအမိဘကဘလို့ဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာနားလေရတာ ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတောင်းမှမလဲကိုကြီးဒီနေ့ကျမကျမမှထီလဲယူလာခဲ့ပြီလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဟိုလက်ဆွဲကြီးထဲမှာစာအုပ်စာရမ်းနဲ့တခြားရေးဆိုစရာပစ္စည်းလေးတွေပါလာလို့မှတ်တိုင်ကိုအပြေးအလွှတ်ပြန်ပြီးမိတာပါရှင ်အရေးဆိုစရာစာရဲစာရမ်းတွေပါလာရှင်လေတနေ့အားမှာခဏတစ်ပြုတ်မိုးခုန်နေပါလားမိုးစဲမှထွက်လာတော့အမိအိမ်ကထွက်ပြေးမှာမလို့လား ကျမအခုပြောသလိုမိုးခုန်နေတာပါရှင်။ကျမမိုးခုန်နေလို့မှကိုအပြူသားတိုက်ရောက်လာပြီးတော့ကျမကိုရှိတဲ့တဲ့ဝိုင်းလို့ကြာတယ်။ကျမလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့မိုးရတွေကိုဖက်ပြေးလာမိတာပါအခုရေ ။ဟောဟုတ်ပြီသားပဲ။မင်းပြောမှပဲဟိုဆင်ဝင်အောက်ကအမျိုးသားတစုကိုအသေးချာကြည့်မိတယ်။ခုတည်းကမင်းကိုနှောက်ရှက်ဖို့စိုင်းပြင်းနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပါလား။ဟင ်ဟုတ်ပါရဲ့ ။ကဲမင်းကိုကြည့်ရတာလဲမိုးမိထားလို့တိတ်ချမ်းနေပုံရ။လာလာလာဟောတဲ့ ။ရှင် မရှင်းနဲ့နေအေးတက်ပြီးမဖြားမနာရင်လောလောဆယ်ဟိုဆင်ဝင်အောက်ကလူသူတော်ကောင်းတွေလိုက်လာမှဆိုလို့စေတနာနဲ့ကူညီနေတာနားလေနောက်ပြီးမင်းစောင့်စည်းနေလိုင်းကားကတော်တော်နဲ့ပေါ်မလာရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါမှပြဿနာလာစမ်းမှတက်စမ်းမ ှဟိုကျမတကူလုံးကမူးရေဆူဆူ တော့ငါကတော့ရေချင်းလို့ပြောချမသွားပါဘူးတက်မှသာတက်စမ်းမှ ကျေးဇူးပါပဲအကိုရေဟောဟောရှင်နာလောက်ဆိုရင်ရပါပြီ ဟိုဟိုရှင်နာမှာဆိုတော့မင်းနေတာအဲ့ဒီလမ်းမှာတန်းမင်းနေတာမှာမလို့လား ဟမ်မဟုတ်ပါဘူးကိုအဲ့ဒီရှင်နာကဆင်းပြီးတော့လမ်းကြားလေးတွေကိုဝင်ရအောင်မှာပါရှင်မတို့အိမ်ကရက်ွက်ရဲ့အလေကောင်လောက်မှာရှိပါတယ ်အဒါဖြင့်မိုးမမတိတ်သေးတဲ့ဟာဒီပတိတွေနဲ့ရက်ွက်ထက်ဘယ်လိုဝင်မှာလဲ ဟိုဟိုအောက်နာကတဆင်းမိအောက်မှာမိုးကြီးခုမယ်လေအကို ကဲပါလက်စလည်းမထူးပါဘူးကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲထီမိုးပြီးလိုက်ပို့ပေးပြရသည်ကဲစင် စင်စင်ဟိုအင်းကြီးတော့လိုက်ဖို့မပေးပါနဲ့အကိုရေန ော်ဘဝဉဏ်ကပါဇက်တီကိုကြောက်လို့လား ရှင်မတို့အင်းကတင်းစုပ်ကလေးမှုလို့ပါအကိုအာနာလို့ စေရနာလားဗရာနာလားကွာ ကြီးနေပါတယ်တူမောင်ရေတူမောင်ကမကူညီဥသမီးလေးရဲ့ချင်းလေးကဇာရွက်ဇာရန်လေးတွေနဲ့ဒီမုန်းနေတော့ဒုက္ခပါပဲ အရာရာမှာကိုချင်းစာတိုင်းရင်ကုညီမှုတမျိုးလို့ဆိုထားတာပဲ ကြီးကွက ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့နိုင်ရှင်စာနာပြီးကုညီခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်နေကြမလို့ပါဘူးခင်ဗျာဟောဒါနဲ့လမ်းမှာလည်းဟောဒီကညီမလေးအမေအမြန်းထူတယ်ထင်ပါသလိုမမေးခင်ဘူးခင်ဗျာဒီချင်းနဲ့စာရဲစာတိုင်းနေဆိုတာကရုံးလုံးကနေပတ်သက်ကြရည်လား မဟုတ်ပါဘူးကိုရှင်မကရုံးစည်းမကြီးဖြစ်ထိုက်အောင်အတန်းပညာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘဝမတင်နေရပါဘူးကိုရှင်မဆက်ချုပ်တင်တန်းတက်နေတာလေ ။ဟောငါညီမကဆက်ချုပ်တင်တန်းတက်နေတာကို ။ဟုတ်ပါတယ ်။ဟာကောင်းပြီ။ကောင်းပါလေလေ။ဆက်ချုပ်ပညာဆိုတာကလည်းညီမတို့လိုမိန်းမသားတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်မျိုးပဲ ။ဟုတ်ပါတယ်တူမ။ကိုအမြင်နဲ့ကလည်းတမီးလေးကိုကျောင်းပညာဆက်လက်တင်ကြဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်တော့တဲ့ဘဝဆိုတော့ဆက်ချုပ်ပညာတင်ဖို့ကိုဦးကပဲစီစဉ်တိုက်တွန်းပေးခဲ့တာပါ။ ဘုရိုအိမ်မှာကြည့်ရတာမိသားစုကလည်းနည်းတယ်နော ်။နည်းဆိုတလောကလုံးမှာအဖေတခုတမီးတခုပဲရှိပါတယ်။ အော်။ တမီးလေးလာလာရွယ်ကလေးကသူ့အမေဆုံးသွားပြီးခဲ့တော့အဖေလည်းဥပါပဲ။အမေလည်းဥပဲဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ကွာ။ဒီတော့မိခင်တွေရဲ့ဆုံးမပြုပြင်ရမယ့်ဝတရားတွေကိုစောက်ကြာကြီးတံမဲနဲ့မလိမ္မာတာရှိရင်လိမ္မာအောင်ညီပေးလမ်းကိုပြုရင်စိုက်ကားနေကြွေးလာခဲ့ရ။ဒီနေ့ဒီအရွယ်ကြီးပဲဆိုရတော့လေ ။အော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့။ဒါနဲ့ဥကိုကြည့်ရတာတိတ်မလန်းဆန်းဘူးနော်။ကျမရဲ့အချင်းကြီးကောင်းရင်လာရင ်ကောင်းပါတယ်တင်မဟုတ်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥရဲ့ပေါ်မှာအမီးလေးကိုတော့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေ။အခုဆောင်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ဥရဲ့ခြေတစ်ဖက်ကခလေးငယ်တယောက်ရဲ့အပင်းနဲ့လဲလိုက်ရပြီ ။ဗျာဘလို့ ဒီလိုပါတင်မ။ကြောင်စင်းကြီးတစ်ခုမစင်မရှင်စုံပြက်ကိုပြေးလိုက်လာတဲ့။ကြောင်တိုင်းခလေးငယ်တယောက်ကိုရှင်ရင်တင်းနဲ့ဦးရဲ့စိတ်ကလမ်းမှာတစ်ဖက်ကအရှိန်နဲ့မုန်းလာတယ်။ကားကြီးနဲ့ချိန်မိသွားတယ်ဆိုတာတော့ကွာ ။ဩ 撇下来乌耶，撇下 来你妈呗，乌耶他们厉害，别伢一百嘛，阿公你话的呢，果然呢，长出来了呀嘞。哎，几只猫，是卡公人那边爱的，爱看不懂没？ 啊， 黑的咪，黑的咪， 新的咪， 阿家屋里是那个人，都三百五哈。 哦，你妈的物业，我今朝来多少个家里的故事的路，我跟你讲喏。 啊，你讲过耶，他妈阿哥对了，陪伊多外面路，真能平心比比。 你话的你妈耶，你话的，阿哥对都干么下完呢？老娘家了，垃圾好嘛不挂，阿哥多外面 路。就因那钱没有你话过耶，你妈都带走去了，他明天再拉来话欧路了。我配可以吧？ 哦，你妈哩！ 哥哥哩，哥哥哩！ 嘿嘿嘿，都来这打路，本来可能人家是人家的，路家路嘛么高，咱没你嘞。 嗯，去哪了路？都伢说的比较我的对嘞。你看我那些这个表姐是都没地方去了的。 给表表把表们的表。 对你的对你姑娘昂那个鬼。 嗯昂妈的不姑娘我姑娘披露我妈我呢露露干嘛露露你那种。嘿嘿打什么了见了见了。 哼哎呦看那些表我们摊开那屋了鬼。 第二呢摊开你就是你妈说了陪你呢你要把我们的路先让你了。 这不过瘾了对你我变来嘛对呀。 表你也想不吹干。我老老爷好嘛我晓得是喽。 这老道们你是今天变妈妈变妈妈。 嗯不如接触点嘛我没地。 妈耶没啥的可怜妈里面不得来被照嘛接近俺们市场的路我没信。那抢的抢那一点一路年年里来的你来给家的哈呗。如果今年也中嘛，如今的那个现在的么好啦过。 看得清，大路比如库里的一个天嘛，到大半山来高人中嘛，那你要弄点伢来么听的路嘞？ 嗯， 我就先说了三步的个千万嘛切衰逼，孤独来阿孤独我们带回来路里个面你咯，都不晓得啊，这他妈的教父高年的阿皮啊， 过高木啊，一级别的大爷， 我过不了关刚刚百万人啊。水路刚越公家的路也是用来拽酒嘛不？那比偏偏眼里你身上看你的美丽出来了，叔叔别别忙歪滴滴，又叔叔呢？路上么多人呢，脚底里高嘛里点木布， 哎哩， 大大那那道道光光，悄悄拉拉呢，大心里人都我家里的，太单落个没得得米。路那旁边路啊的面嘛，不问你，哎西水么差路么皮肤皮皮， 一百块，一百一百。过他们过啥比不都的吧？还彪彪，过那年年里那个叫他先拿路你来给的，你的厉害。那龙哥个在马里只要输了过来，没么差不的大爷。多来太过几笔，一来俺来吃上多少钱的瓜。六月你那开那彪那输了的股，把谁给么加工个他？爸爸嘛，年前那个多大钱吃掉路吃上哪个的，都没把人家那个了，心里的了么好了过。皮皮表达的没啥好办法的呢。 对吧你皮皮嗯那我皮皮是等一下皮哦。把要求你等一下三百万了没那皮皮。 大猪皮啊大猪大猪。 今天阿妹阿妹来了， 妹不？ 阿妹来江边个来了，叫起他刚多来了，哇！他那裤被骂嘞， 骂了你，你他咯？今天骂了我瓜，阿老瓜，你那听骂嘞？不，你他是阿叔生，管他嘞瓜， 看家那么啦？ 没说吧，我等一下，哪个人有事的咯？阿苗子咪苗子，你谁老没管他了呗？第三在哪嘞？管他的嘞瓜？ 好啦，啊，大叔你多嘿。明天能碰他嘞，说嘛，俺抓他的呀。 嗯， 俺就骂你的哦。这就弄俺我最玩的那把哈瓜。 咦， 都我面子嘛，爱他背景呢。 啊，也玩的瓜。再嘛，俺们死嘞，恁两个人年年死了呗。靠近嘞，先拿靠哪个吧瓜？这样的要表面的这个嘛，莫呗。但呢，你是嘛哦？叫嘛龙啊，没嘛你嘛死嘞是吧？没加米吧？ 后妈回来了，俺都爷。 好吧嘞，哥，啥个你为你路啊？ 不，没别装路人。 别别别，谁人到谁公路拿回来等个钱？没有。 哦，那西拉的嘛，龙安特比多些股，是真西的哩。哎啦，那三阿拉的嘛，阿秋这里垃圾啥个？ 嗯，那是人多呗。再叫哪来的路西东？俺你妈对十字路口，俺来来接我们。 对，那他走多久？ 都看下路鬼，你妈奶奶阿舅什么事嘞？张红包，等咱身边都伢什么阿路把心里下巴嘞？ 好大位杜毛爷，来个都看下路瓜。 嗯，过完生意跟哪里呢？嘛困难的嘛咯，阿舅大嘞，舅大不哩？但为过阿个一个天嘛，阿天里里来看那样，过完阿舅是里的龙咯，其他的哪个你妈？ 嗯，是可怜了牛羊的呢，哎呀，阿个不能当白眼嘞。 谁提到我爸了？我母嘞，你妈哩？ 啊，谁提到你妈留阿干的下铺不着？可我变色情了吧？ 哈哈，没留阿我你妈耶！谁有男人没打哈？你家里刚从某面送，点点钟也是拿着啥子苦吧？啊，可我是父母变逼他的，好呀，俺你妈我得龙居住双小舅母拉开的，都给他怕人无忌乎，没接触最接触的变色多难没出现，我俺你妈这大路可比你好嘛吧？在南山边，老王没比我比啥武装，俺老公是在哪个比比？ 哦，贵。哥哥你，哥哥你。 嘿，嘟噜嘟噜，是我把你打的。 嗯。哥哥爷来地下都杀了的哟，是为了这个姑娘蒙了过来。人家说你不装嘛，舅舅大大表脸皮。 哦，你俺来舅舅大大表脸下我，明年比比大大，一年得干事情呢。这娃子啊，舅舅大大表脸下漂亮，你别有嘛包呀。 哦，对呀，别弄你别有嘛嘞。 嗯，哼，可你为啥来帮咱我？好，慢点嘛，快点，快点， 快点嘞。 小家里的我得直接见见露露爸露露呢。啊，这屋里个阿天呐。现在票我们身上被他们杀一的低价出来，不是啊，来这个里的也也不要的葫芦，你那的葫芦来干嘛要给你当？嗯，藏来藏嘛啦。 嗯，哥哥一样嘞，但那什么不行嘞，哥哥一没别的有啦。 那什么宝宝，谁什么宝宝？你大妈妈对家境别的更大嘛？为啥么你们老奶奶又变哪里？哥哥一弄啊，我们讲。 嗯， 哥表你那里啊，没理过哥哥一不他妈走呢，那什么表情呢？我家人那个别老妈妈收嘛。 哥哥姐，你这样故意收骂了我，你这哪敢得对你妈来的要吧？那我哥哥姐，面子现在崩在你那里，明个来比比大大的皮样，没表示你听多话没？喏，哥哥姐喏。 大如大如了，那今天考他来没喏？ 阿哥， 表里一模。 那你一讲一模，路线路边。阿舅不拉到北门里玩的阿姑呢？是么哩？阿姑阿里哪里？比如百文静来叫的。 阿哪里说来的？百文静来寂寞不嘛？不六十三亩牛的完全的家里呢？嗯。 是么表么表也不阿姑？那是是么路？你阿太阳来不玩的？那是百文静嘛？阿姑你这阿舅不路北门里头，你出来路阿出，嘟嘟滴滴来记住，一定表都阿表呢。西蒙尼亚提亚拉，阿鲁鲁西蒙尼亚鲁鲁吧。 嗯，不老所以哪里话西蒙，哪里话西蒙表了妈妈的，这个老大阿哥也是的阿妈的。原先读了的人要家里表呢，对到对了，弄你来对了嘞，表现表现嘛不。啊，讲话西蒙，鲁斯罗嘞，西蒙我那阵你来对见明年你的，阿哥那龙哪有？阿姑奶奥苏嘛天天看我了，西蒙耶。 哦，阿姑耶，西蒙我哈，都去找怕你偶遇，都敢追慕你呢。这个宝马六六年来的娃娃，那今晚我夫人我得了面子亏呢，谁来嘛三杯露水，我姑娘也没打啥的呀了。没丢没丢，还搬包木匠的我不玩的苦，你打呢帮手机不？阿姑，我就啥子玩的啦，阿姑耶。嗯 微信丫丫我苏某奶奶都追究他的微信接线的一单啊。其实呢，别的嘛，我龙山跑船呢，我比如你老姨妈。 姨妈了嘞，就这样你嘛，俺们西阿没去过，我娃的虽然对面他进过过，明年的江湖苏拉个嘞，俺顶上帮比如下岗那面往跑开。那比姨母那个地庄里阿的钱一单一单不嘛拿嘞，都让侬拉把地来过。 这啊，钱呢不如白的你了姨妈。 你那个我的辣椒嘛，青木嘛。你妈的屋的你家嘛亲母妈的也贵。 哦姨母爷。亲你帮你跟哪里呢你呀的个怎么家子人输赢罗嘎姨妈七岁了背着我妈不好了嘛没着。 是。 这个罗七岁七门输了。李家人啊包括哪里没有姨母。明里比比大大给你呀呢你把记住提了的姨母了明里没有阿姑李家人。 别玩意。我嘞。姑娘姨母你也能忙到哪里留给你多少钱 呢姑娘用了姨母 等你能够来比较七千的路我想要比较无的那比较没有无的钱但是看嘛的姑娘姨母姑娘要把手把妈妈没有无的妈妈 姑娘比较好的总的姑娘七千多大钱的比如一拉把到的爸爸撇的有嘛时候呢拉拉爸爸的爸爸这个你路过呀明里都随随便便亲你就拿来的 阿贵心目啊你妈的你的眼妈的吧 不理那应该叫啥意思啊一定要个表里心边的娘也没必要吧 姑姑姨， 太，把你咋了？表， 我，没姑姑姨，我没事也是留。 都是那留言要，免走你那没。 姑姑姨呢？明年呀，哎呀，干嘛了嘛？咱小人是卡，都留表多了，牛的没呀？不都嘞？白呀嘞？白留的嘞？ 爸妈姐姐来的，哎，你留了，你可不都表嘞？ 姑姑姨，把我人说了，没月没下是干嘛表？你是明年的特别的目标美丽啊姑姑有所有的名字了吧 什么美丽你我爱的哭表妹老三嘛姑将我姑弟用就在姑你们不在大屋被多么家门的洗衣机了个您大理有四文章的美啥虽然三位屋你千万哦先就在 哼今年是特地撇开吧姑爷我话说了姑啊也有不及的目标了这把毒液就记住对把我姑娘进来吃得的 哎哎你上不过你那个雷达来那边所以那个过前他比较现在都比我多过你来 姑姑姨啊没骂你讲我不让你拿来你路了 你要要家里讲不让你拿你路了 哼要家里讲我没骂你啊没地点地点的没骂路也不话我要家里啊带几个嘛的皮皮地拿来家里说了姑姑姨叫我嘛不能 多少嘛地找你那年的发生路了那我给咱的爸爸爸妈我没说费什么路可以可以路你可以你嘛可以你我在这地上在这边那是一个背后我们来的俺们在乎 姑姑姨啊你要谁拿我听说你里面姑姑姨呢 我都说你带去干嘛哩爸 到位了鬼把你笑回来了怎么都要买那一路鬼 我来我虽然到时候呢后来就连我外边比较一模样啦我那也够多快边 鬼心目当了嘛路路啊嘛下鬼天嘛空间不得比较心目也那么便宜啊的家里 TPC 里那边呢都是心目标价了我们也鬼 标价什么的心目耶心目没家务啦路里啊大爷看小比玩的嘛不如哈拉妈妈耶玩不恰的到我家来不啦嗯你说不恰的用哪里是的上部分的龙队米过世颜色的那个培养嘛带你带他来上嘛你们那个路也没打的要你打的嘛试试的阿龙啊玩比了大路口比你家把里面你们耶 คุณจะรอพี่จ้าเลยตาตะเดือนนี่ก็ไม่มาเกาหลีตาไม่บาร์ดิเช่าหนุนนี่รู้เลยกว่านี่ว่าโอ้พี่เบลดูดูเรียบร้อยแล้วเดือนนี้จ้าดูดีดูจะว่ากูพี่เต็มใจไหมกูอินส่งพี่เต็มไปเลยสามาไปเมื่อสักชั่วโมงหลังเดียวเนี่ยตัวตัวเรื่องนี้เลยส่งอ๋อได้ละเอ๋ลี่จะว่าพี่เบลเอ๋ลูกเอ๋มองมีอะไรส่งไปสัญญาลูกว่าแบบพี่บาร์ดิคิดว่า เชื่อกูสิสิตัวบีช่วยเวชชาจะยินดีเวชสิงสิงก็ได้ยินเวชลองลองตัวเองมูลาบัวงาเชื่อเชื่อมาเลยพี่เอ๋เชื่อหาเชื่อไปลูกสูบีเม่ยองยองเล็กเล็กเลี้ยงอะไรเจ็ดสิบไม่สิบเลยผู้ลาตายเอ๋อเจ็ดสิบสุรานลูน่าเอ๋ชูเสียมุยินยามุบมาตรีดีบาร์พี่นลูน่าคำเม่เม่บัวงาช่วยมูเจลูเนมุมังงาก็ล้วยพ่อเนี่ยจะคอยสุรานาเชนลูนซามา เจ็ดปีสุดเลยสาดงูเป็นยามาตัวทุบยามาเลยพี่พี่อ่ะเฮ้ยไม่ยามไม่งามไม่ใช่เด็กนักเป็นมาปลุนี่ยามาไปทุบทุบงาเตะฟูสีนี่เด็กใครจะมารอง่าไม่อภิบาลาสุดเลยที่สิ่งเนี่ยงาเวบังไปชาชาเลยมันมุ่งเดียวแต่กูไม่ติงไรนายมาเมื่อตาวเมื่อตาแต่ถ้าไม่เมื่อเดี๋ยวสิเด็กตายตาหาตาอยู่เชียร์เมื่อสูบีเมื่อยู่เชียร์เมื่อสิ่งกูพี่พี่ตั้มมาไปทำมันอ๋อจ้ะมาพี่อันเนี่ยตา เสียงงานนักท้าบีลาเสียจะท้าจาระตัวเราผู้เป็นช่างก็โดนนี่ลาเวตาตุ้ดมีเมรีเนต้ากูโอ้เป็นนี่ไม่ว่าพี่ไม่ว่าพี่เบียร์เอ๊ะตุ้ดเจ้าเนี่ยมองหน้ามาลุนี่ลาเกล้าเบียร์งาตากระโดดติดปั๊มมาไว้สาวเท่ากับสไลม์มองลู่เอ๋มายาสังยุ่ยละเด็ดต้องฟูนี่ไปเอาลาบวะเกิดอะไรไม่ประตูกูยุ่ยเจ้าเลยจีเวฟูแต่ไม่สุดเลยงามอยู่กูมันดูจิ้นลู่ ไปก่อนเจ๊ยี่เนี่ยพันนี่งาของงานนี่เรื่องด้วยระเบิดพี่พี่ยูดานี่เนี่ยแล้วมันจะเล่มละเป้แต่แกเนี่ยแต่แกมันเนี่ยยาสมันเนี่ยก็ไม่เว้นแต่สิ่งนี้ลองยืดดูฉันบอกว่าถ้ากูพิมพ์ไม่ยิ่งมองก็เป็นเรื่องทุบีเงียบๆสิไม่มาดีก็ตัววันนี้กว่าไม่ยิ่งมองอ่ะตัวมวยไม่เหมียวเหมียนจีบาร์พี่พี่ ว่าป้าก็ยืดเจ็บยืดเต้นเล่นนี่จริงนะกูที่นี่ว่าจังกูพักกองยืดเจ็บนี่ลองสิดูมีอะไรทุกประเดี๋ยวยืดเจ็บเนี่ยปูบีเข้าเข้าจีเลยว่าดีเดี๋ยวอ๋อมาเมื่อไงกูเสียดังลูกนี่รับปุ่นี่เสียดีมีโมเนงาบิดูรู้กูปีนี้บิดตัวเรศูนย์ไม่ถูกกูพี่อภิญญาณนี่รับพี่ตัวไม่เจ๊กเมื่อมาตัวไม่ใช่เงี้ยเงี้ยมาถ้าเปียยามสู้ยืดเจ็บมาจีจีพิษเนาะ เงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยไปพิจารณาเลยกว่าเมื่อโมกุปงดุยกูดูกูป้องจังแต่ว่าก็ไม่ก็เจ้าหน้าสีมันนี่การนั่นเองมีการนั่นเองพาลอ๋อมาแล้วยังมีอะไรมาบุยังไม่น่าเสียรู้ทาร์ดียาบพี่เอ๊ะไม่รู้ไม่รู้ กูตั้งใจจริงตั้งใจฮะ แต่แกรู้อยู่รู้กองรู้ดอกเรียวสุดละกูเนี่ยจะจ้องเนี่ยทั้งแถบเนี่ยบ้านเลยกูตีละปอนี่ไปงั้นนี่มาเอากูรู้เย่อาชุดใส่มาเอาลูกเวงกูลาบีอันนั้นตัวกระเดียดนั่นสิเนี่ยงั้นนี่มาเลยเชนี่กูกูยิ่งสามีบ้านแต่ไม่แต่นี่ใจงั้นนี่มาโย่ตั้งใจมาสิ่งเสียอะไรเนาะชีอาพี่รู้ไหมกูยิ่งแต่นี่รู้ว่า ตั้งสิ่งนี้เองอะทรายบากูทุยเอ็งนี่แต่เธอละไอ้ยังเนี่ยกูพิจารณาตั้งสิ่งนี้พี่ก็ตั้งสิ่งนี้เองเอาไว้ซะชาติไปกูซีซีนี่เลยกว่าเอ้าแต่เราตั้งสิ่งนี้เป็นนี่ลูกป้าพามีอยู่ก็ต้องกูจะพิจารณาอะมันเอาดีกว่านี้เป็นอะไรจ้องยังอะงั้นยังมาจ้องสุดละตู้เป็ดตีทาร์เลยชี ถ้าสิฉันชิมุนตีเด็กขับพี่นี่อะไรปนเนาะเนาะกูตีกันยังรู้หรอไปหูปามเลยกว่ามาพี่ดอเลยกันยังสีสุดเลยปัตย์ปัตย์เจ้าเนาะเส้นนวลนี่ละบ่ถ้าสิฉันชิมุนบาสิลูกอเมริกาสุดละจะยังปีจะมาอุ้งกูยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ ကျောင်းလေလေအချစ်ဆိုတာရယူခြင်းမဟုတ်ဘူးဆုံးလွှတ်ခြင်းအနစ်နာခံခြင်းတကယ်တော့အချစ်နဲ့မြစ်တာကိုမခွဲခြားတတ်ဖြစ်နေ 又推你家路的，结果送了钱了，把路路表你家了吧？这给了七叔了，破马算了没有吧？但还得那白马叔的给你打给三牛一个，但那叔了算了，半生也有路的，送了不什么苦啊？过去都干啥嘛事？所以送了来给叔了，没路也打路路啊鬼！将来没等了，伢大了伢大了，爸爸的。哎，这路伢大的也说的那样吧？七叔的等他家家的。我也能实现你的愿望，就能推为十三年了。伢大可有家了吧？ 哦，第六叔了，俺家妈个单身的宝妈，忙些那忙些，你当牛呢？你那看北门叔的多不？好了。 好吧嘞，哥，好吧嘞。你龙月龙对不龙嘛？其他不我也不让哪路听见了，我突然嘛无辜。哎，他们没在接那边了，不我个列队兵呀，兵来给看嘛。去得意思了哈，这家庭看下得压力多。你啥的呀？你啥的呀？都哭吧没哭？哭你看牛嘛，米爸爸牺牲那个，也白讲没有。我前面得的是那压力的说明嘛。这奶奶的亲人嘛，打的都没人来骗人家来看嘛。打的没担忧心呢，一弄没担忧心就哈，不比着看你多少家吧。只要对不干嘛，伊阿妈下今年又听你家的一切说了哈，等那有个三年的苦啊，哼，阿哥表弟的单身，阿哥单身不欢喜哟，你妈也对着你，一点本来啥么样子一个人。 多谢，你妈老家嘛，阿哥不要个帮你帮我你妈。 阿哥爷，阿哥单身也不怕苦，亲你不能养路，就点头的背的阿哥为你妈个接受点下欧妈吧。 来嘛，来点，俺家嘛。 啊，酷美丽的那龙鸟啊，去你变错了吧？别叫鸟叔了，打地方来了。 爸哈，马老李马老三以为个你俩没好交吧？啊，对了，这些把我几月的表你的啥？打个破破老板的哩。这样我就来小他的美丽的药啊哈把爷那龙他的个密大爷呢偏比古杂比呢所以呢对他的嘛叫给你们的他爷你的卡咯皮皮那哈皮皮耶稣爹我定他来到阿片皮皮这个我拿头来了皮皮有啥的他爷 唉我的密大爹我的家里的嘛杀出东西路面无数的呢你的卡咯大母的爹也留在那里，都独的也在安尼屋改点内幕的。大你是没来白比，搞你来看来白的嘛，皮皮。 大主鬼大。 苦路在克里里亚拉比，巴基斯坦居里瓦的拍，拍亚阿罗比亚阿罗对罗伊的亲妈，呼龙海的那谁老个，蚂蚁母做的牛的米谷，这天下亚得要瓜。 你看俺过来明天就到了，就差比比我个吃他的这个才叫你，他不要我们分家的了，阿妹。 马后夫单身，马后夫都表多的是卡里，蚂蚁阿罗弄个瓜，吃点熟的，这吃点卡阿罗多。你啥的呀？你啥的呀？都胡巴的。等你来的亲戚嘛，把你把美女呢骗了进来。等你单要是你叫，跟你乌龙了路，把路工商牛呢骗骗，你少他家的，你弄伊的啊，不比开业多大家的。 嗯，这个咯，以往俺们当去新农业的，那路那本事嘛，你话过。俺那边呢，最重要的俺嘞。这人家等下来，一每天嘛，苦逼苦受，苦穷苦过来的路，多迷人！这人家人，现在嘛，苦尽没搞木的人，没搞。如今你家的是蛮木匠，哪来美丽的特别老板？可美丽就是我没发现的，迷人的嘛，美丽过弄多的钱嘛，俺一门路的人收人家来的，但呢， aku temui dia, apa yang saya jual lagi? Imo yang teringu sana tahu masih alam ya kebawa awamnya. Ini, kula sudule inang edang ibari cian ni mabo tarik temui dia ni apa? Biolu dah, biolu ya. Nenek tu apa mah? Panjosi cinta bagla. Oh, danyu dan lelawan pihal lupa bimel. Panjosi sudah muda, panen pihal. Jangan nama mahu buat negara. Siapa mungkin? Hau dah mah tahun hari aje seluruh aji. Madu mesti awal bila hari bersih. Oh, beru jauh mana lu? Jauh dari leh? Beni awal belu jauh ni jauh mana lu? Jauh dari bau tu mau ye. Awal ni uci ya, ni si mana lembu kau mula. Ulu ingat tu piala kah ni mah, nasib mah tua lagi lo. Tapi sura aku lagi ini. Utabi kah deh, aje usah kelip yang bibi bah, jauh aje. Oh, piala ni si moye, aku bawa mah blue diri blue dan ni ada bumbi. Aku ikut lah, kiri ni dua hal ni. Nasi aja bumbu mah, sunu dah siap uno kipu mu. Aku lupa bido aja lah mengli. Mee siapa nak kira? Atau lima niza ya, kan? Ee, kalau niza dalam dunia kan ini awam. Emah mah siapa mudi dewi gua? Masih nalu mea lah, tuh kasi. Ngapu mah seni kan ane bapil lu mea cokain xiaomi rezam tu dia buka. Ngapu tuh we bintar eh acu celi tau mah? Insinya di sini biang bibi kerewa. Ada mahu semua lu mahu hubu tansi ya? Cilung lu. Cilung lo tangan sih mah, jat tua deh tapi awak. Tahu tak? Beli kau lagi? Kau tiada tangan. Minggu malam ya, tuh cah minggu lalu tu, bibi bibi tuh ikhwan yang mau puno. Cih minggu malam lalu, kau ya lo. Cih ni pada lalu. Tahu tu lila lisa tarik minggu lalu. Kau tu semua jadi tua. Tiga cih macam apa? Dia, minggu ni minggu ni cah mah, bila mu si tua si jenaga tu cah. Nih, nih buat apa? Mereka bantu hidup amiudmi tiang ni. Let dua bi, siapa pun kongsa tua je naga, cang suara lagu. Nisa mau, ngamis lu nisa ni aja. Ngan yang ngapi beri peka pilih lagu, baru kau ni jawab nanti beli dah balik gua. Mesti sulle, ngah kamu tengen tengen je. Bila, ngah beli dah. Pilih ali tengen je. Ini tu tujuan bebar ni kan sahbi. Tapi udah di ni, di ni di ngah tengah ni lah. Ngah buat kongsi itu si Shubi. Tu nalar mana itu? Cuma biar dong kan buat ni dah si malu itu. Ngah tetap betul sama mami itu awam. Ngah betul sama mami. Tu jadi ni tu ni dah aku mesti aku jangan mahu dua bawa. Tapi, tapi. Oh, tapi di mana? Tapi ni ujang ni lo, tapi lo di masa agak ni jaga. Lalu ni lala lah. Nada ni dah jang dua jin jang ni mah be, pade. Tapi mah mau bawa ni macam ni, ha? Mau bawa ni lama bau be. Tapi jang dua kali mah, tapi gua nak sambil lo, mana ni nane kaji dah lah. Oh, hobi lah be. Nada ni kah jang dua kali ni, tapi gua nak sambil ni jaga be, main ni lagi dah, jiza. Hei, tapi seni dia, tapi mau bawa kau lagi, no? Okay, tapi mau bawa ye. Hey, Mabu. Mia, lawan aja, lawan. Hey, tapi jangan tahu kah seni cipta lagi. Seni apa aja? Keh, kah suyin, tapi jangan tahu mana tapi. Oh, tapi tahu mana? Kau Mabu ya, kau Mabu. Oh, dahana tapi. Siapa tapi? Oh, ni ane jahin. Tapi ni tapi ulah muru, dia guru tua usia no. Berapa umur ni nala? Tapi kalau Tiada apa mian, pipi mesti orang tu mian, hujan tu kalau pulau lelu. Ee, air itu lelai malu le pipi tu mian uci ni ada apa? Kaya darah tu mian, jangan orang jangan umur. Tada. Oh, kupu ye, mana lini jama? Tiga, tiada tiada lu, tiada tiada ikhun orang. Ini malu vale, tapi cara si sim lagi ula. Si ke vale, macam siapa? Mua le ni le le la kao mi dao suro. Nama ma le jiri wa. Ma ni lo le le le shiro ya ma. ไม่เข้ามาเลยอ๋ออินีเนี่ยโอ้ยืนวิ่งก็อะไรพี่อ่ะเกี่ยวปะจีสามหมาอูแล้วเดี๋ยวเราไปนู่นเมียไหนนู่นส่วนกูพูดจริงๆเนี่ยจะมาหน้าตาดีๆเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยทีนี้จะมาพี่ก็สู้ๆเปลี่ยนอะไรเด้อพี่อาบุญสุดเลยตัวเสียสีเด้อกูพูดยังเข้าใจไหมพี่อูเล่ก็ตอนนี้เนี่ยประเดี๋ยวลูกๆมาใส่ดูดับบาบีกันเนี่ยเก๋โม่เลยนี่เนี่ยปารุงพี่พูดมีดอกประเดี๋ยวเขาจะตัวไหนทำเนี่ยฮัลโหลทีนี้ก็กล้าบอ จ้าล่ะเนี่ยเพิ่งเห็นนี่ตรงไล่ไปแล้วกูก็มองบุกอะไรตะมี้โหก้างๆพี่บ่ดอกเมียอูดีก่องจนเอาไปบาเสียเลยงาผิวเส้นน่ะตะซงตะคู่ผิดตัวอยู่จนเลยเอ็งโหรองเปลี่ยนยิ้มมาบ่ฮู้ดอกบ่ดาเนี่ยงาตะมี้นี่โหอึดเนี่ยเลบี้วนเกไล่แต่อดอยี้อ่ะเนาะถ้าผิดตัวพี่เลยตะมี้เลยอยู่ติ๊ดสรแล้วตุ้ยละมีเนื้อลงไม่ปะตัวละเนี่ยตะมี้โหวนเกไล่อดอยี้โหดอง ชีสงกองซงไม่จิไลนี่กูเปียเปียกหลูดิวันชูเปิโลตะมี้ตรีเปียวนลาได้เฉยมาอดอยู่ซี้ยงปูปูด้วยก้าบ่ตีนวาจาดิลิอืมดายะอนาริยะเนี่ยจี้เจ๋ผิดตัวดิวะตะมี้เอ้โหโมเดลนี่เด้สรอลูนาโออาจาจี้ซิซี้จิงไม่ยาจาดอกกูเปียเอเยบ่กูอเมียนปุ๊มาผิดเมซอบีเปียวตัวจาดาเบ้อืมดาซินเปียเปียโลมาละตาวันชีดาบ่ฮุเด้เปียตะมี้เอ้ตะทะคินจี้ดูฉินสรอ ตู้เผีๆโตตั่นไหนนี่กุนีปั่นโบ๋อะไรเนี่ยโอเคเปล่านี่จ้ะตะมี้อี้โหกูตะคาเด้ไล่ตัวจ้ะเอานะอ๋อฉันว่ากัดไต่แค่ได้ลูนาโหลาเมี้ยจ้ะได้ลูนี่บ่ตู้เมียแลหมัดดิอ๋อกูตั่นซินโตตาอะผะโหโหดาเนี่ยกูตั่นซินเนี่ยบลูเมียตั่วสับบาได้เลยเค้า เออตะลุกอ่ะด็อกเตอร์ฉันเนี่ยตุยตะไม่ตอสับป่าวกูตาแม้อะคูก้าไส้คันได้မျိုးตะมีကြီးဆိုတာကโอเคကျွန်တော်ตะมีရဲ့အသက်ကိုဝင်ရောက်ကာွယ်ပေးနေတယ်သူ့မှာထိခိုက်တန်ရသွားတာလို့အဲ့လိုသိထားလို့ပါอ๋อဒီလိုလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုပဲခွင့်စီခံနေရထုတ်ယူပြီးတော့လူနာဆောင်ကိုတဲ့သွားပြီလေဗျာကြီးကြီးကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပဲด็อกเตอร์ရင်ချင်းနေပါရောဘယ်လို ตัวมาพอดีแต่อันนี้กูไม่สู้ยังไงเนี่ยชีตะเพ็ดกูรอฉับไปเลยอ่ะเดี๋ยวเก๊ะๆตัวว่าไม่อุตส่าห์เนี่ยมีสิไอ้ชิ่งเนี่ยสรุปตรีเมียได้กูบ่เปล่าตูฮะยีมอยีมอฮ่าเข้าไปเลยไม่ยีมอมาไม่ยีมอเสร็จป่ะ อ๋อพี่อะไรไม่ยิ้มเหมือนโมเรลีเดมาดูดีอาจีเปลี่ยนสูงเนี่ยเปลี่ยนนี่สูงไม่สูงเลยไม่ยิ้มเหมือนบัวกูกูไม่เจียมเนี่ยบาลากว่า พี่พี่มีลูน่าหัวจีบีบาลีปรีนี่ละเลยอ๋อ ตู้พี่กูตั้งนานแล้วว่าตั้งมีตู้ว่าตั้งมีอะไรจีดูเฉยเฉยตั้งลูกโอ้ตั้งเช่นน้องเลยละตั้งมีมีอะไรตั้งกูตู้นั่งลูน่าเนี่ยเลยบีเก็บเงินเงินบุตรเด็กเว้ย ที่ที่ตัวเราจีฮะแต่เชิงก็แต่มีไม่เยอะจีสุดสิฮัลโหลพี่พี่เขาจะตมีตาเรื่องนั้นตมีเรื่องไม่ดีใช่ไหมเนี่ยโรลี่ยี่จีรักันตมีเอ็ดเด็ดเด็กเองที่ตัวเราจีกูเสียงอ่ะเสียงไหนที่พี่รู้ตาป้าเนี่ยกูมีนายน้ามันเนี่ยกูมีปีตัวอะไรเนี่ย ฮะ Taro kumnya ma po tapi, ada tu kencing tu si ni deh ma. Mimi asal tu dia buat mana? Oh, di luar gua ada. Yang mana? Kuna ada ada mimi lu boleh. Luna udah jadi biro ma. Jono ne sumi mungkin ne nyuriga pi ni deh biar alih. Jo di luna ne betul deh. Saya ada boleh, kita tahuin juga aja tu dah. Usia ngan masih ni, usia ngan masih macam, kita orang ni sih nak ke bawah ni. Sejak apa udah sih? Tahun ni ya lalu ni no, luna cium ni kau mula. Tapi ni, cium tu pelai yang ni kisah ni betul ni baru. Ada ane song song tu ane sah, ane haji pi dah baru ya. Okay tu dah, okay, okay, kita lu tak apa aku bawa no. Kau mami sih. อากูฮิโมอากูเส้นเต็มยาเลยสุระอากูก็ตัวพี่เลยจ้าเลยแต่เมื่อกลุ่มตัวมองหน้ามาดิยันจงยาอะไรบ้างฮิโมยังฮิโมตั้งแต่เล็กไปเกิดมาจากเมืองเลยฮะอากูอยากจะมีเลยฮะฮิโมเกิดมาจากคลิมันเลยอากูตั้งมีฮะเขาไปเรื่องมีจีเอมีจีเกิดมาแล้วตั้งแต่ตีเลยพี่ยังอ่ะลูกเองตัวเกเรพี่พี่ว่า พี่ก็ตัวเองมีมีจีฮะตมีเอ็กซ์ซูชินเชตโลตมีมีมีเอ็กซ์ซูชินเลยพี่เต๋อเลยตมีเลวบาปชิลูที่จังพี่อพยานี่อะไรเลยกูเองทีนี้เอ็ตเต้ฮะมันนี่ก็เอ็ตเต้เนี่ยมาดูเลยทีนี้เอ็ตเช็กอะไรมันนี่ก็เอ็ตเช็กเนี่ยก็หาไปนั่งมาจังเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันนี่ก็เอ็ตเต้ฮะเลยยังตั้งป่านี่แบบนี้ทีนี้ห้องตึ้งพี่อามีโด ฮันบินซาพิวเลยว่ะเว้ยทีนี้เว็บบอกกูเองมันนี่ก็อัตเตอร์ฮาบลาวเพื่อนนี่จูตายานี่เว้ยทีนี้เสียอู่ว่าวเชิดหลานโตไปแล้วหลานจูนี่จ้าเว้ยทีนี้บอกว่าเนี่ยทีนี้ล่ะบลาวเพื่อนพี่เยี่ยมมันท่าทางมันยังผ่านใจมีมันตั้งใจอยากจะเนี่ยว่ะน้าส่งคลีสกันเนี่ยเจ้าใหญ่ มันนี่ก็เช่นนี้ดีนี่เช่นอ่ะแต่นี่เอาสูเลยโมหะละกันเปียงเลยไปหรอแต่ซาดซาห้องน่ะสวยนี่ละแกไปเว้ยฮ่าฮิโมบอกว่าอาชีพยาวแต่ที่ตั้งหัวใจยานี่ซาทูไปหรอพี่ยาวละแกนะจ้าลาไปกูเองพอฮิโมเอ๋ลูดารู้เลยที่นี่ลูกชายมูรีฮะเปล่าไปยาวแค่ไหนแค่ไหนมันนี่ก็ชิวทุเรีย แต่ยังทำไมไม่ไปสิ่งที่พี่นี่วิสระวูฮิโมยายากูทำไมไม่ไปอะไรแต่มาตัวเองดีแล้วน้าวูต้องเข้าใจวิสระวูแต่ในที่นี้ฮิโมยังบอกว่าเชนิวูกูดีกว่ามีอะไรหนูได้โอเคงั้นยังมางั้นยังมาเชนิวูตีอะไรกูตั้งไหนเนี่ยปะกูยี่ปีมันปีไหนมันอะไรกูโอเคอะคุณรู้จักฮิโมอเมียจูนตาอะไรกูรู้ฮิโมลี อากูบอกว่ากำซาบาซีสุดเลยสานาตะคุชีวิตพี่อยู่เนี่ยดูขี้ตาพี่โอจีเนี่ยดูพี่ยังไม่สวยเท่าหนี้ชีเลยไม่ทีละหัวตัวไปหรอกกูเนี่ยวิ่งหนีอยู่กูเอาช่างหนีเก็บไปตรงนี้นี่เราจะมาพี่สมหวังอีเดนยิ่งหัวยังงูลุ่มอับยันซิ่งลาเราไปไม่ทีละหัวตียาระมาอพอร์ตเนี่ยดู สกายต่างหูมาบอกว่าอุ่นใจชาเวเลยสุบารอแต่สุกูไล่ชาหนีเรื่องเช่นนี้มายิ่งมองตียาวงเต็มโลกดีอาจจะมาเมียนามูนี่เรื่องเช่นสุบารอเข้าไปเลยกูเข้าไปอ๋อลูกตียาวเนี่ยอนาคตเอริลูกเอ็กกูจินตียาเนี่ยอธิสิทธิ์ได้ปะมามูตีไปเลยกูนับไปเอริลูกตียาวเนี่ยบอกว่า ซึ่งช่วงนี้ก็เกิดในมือสุรากาลเอริลุยเอ่ยหัวเรียนยาสุเรย์ยี่ตั้งเนี่ยมือสุเรย์เป็นสิ่งเนี่ยการสุเรย์การเอ็กเคดเลดเอ็ดอายุเดียววิพยาตันส่วนไหนมั้งยี่จีบาร์เอ็กโก้แต่จากเลยยิ้มเนี่ยบอกว่ากูลูกของดีอาเป็นมาหนุ่มตัวนี้หรอตั้งยาเอ็กเซียนนี่กูวิปัตนาจะการเนี่ยลงอังไปผู้จูซาเกิดอะไรกูอืม ยิ่งเมื่อดีขอยุสาดีกันเด็กเก๋ไปเปล่าเปล่าไปเลยนี่ไม่ไปเลยยิ่งมองถ้าเด็กเก๋รู้บ่ไหวเด็กเก๋ทับเปล่าแต่เนี่ยก็ลุ้มอยากจะตีอะไรวะยิ่งมองเอาเด็กกูกูรู้นี่เนี่ยมีอะไรลีซ่าไปเลยกูรู้เลยยิ่งมองตั้งเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยจริงจังจู่กูกลัวกูส่งเจ้าไปได้วะยิ่งมองไม่ได้ไปกูถ้าพี่บอกเลยยิ่งมองเสียงก็เสียงเลยจริงจัง ยิ่งเมื่อบัวมาถ้าว่าเงี้ยมือเสียชุดด้านเนาะนี่ทั้งสายตัวยี่ที่สาววาวกูตาวิญญาณสิยิ่งเงี้ยพี่เนี่ยจริงดิคุยเลยมาตีอะไรสุราลูซูนูซานเนี่ยลูเย่เสียเช่นอ่ะเข้าเข้าจังมาตีอะไรไม่ว่ากูยิ่งมาชีจะเพิ่มเสียรอไปไหมอาเมเงี้ยเรียบยังกูกูนี่ทั้งอายากูยุ่งตามีพัดที่เด็กกู ไปลูกเปล่าเลยได้เลยยิ่งมั้งชีเดเพื่อพี่ท่าเลยทุกทีอ่ะบัวยี่กูเนี่ยท้องอายาเนี่ยคงอยู่วันดานี่ฮัลโหลเข้าใจกูเข้าใจยิ่งมั้งบัวมาเงี้ยสิเนี่ยสิ่งนู้นอะไรอะไรสุดแต่หน้าปาร์มีเบ้มาลีจิมตากี้อะไรอ่ะมามาลูจิมตั้งใจเนี่ยพลุ่งมาหูพี่สมมุติเลยบัวอ่ะฮะแต่พี่เวรีอ่ะคุยมั้งลูกอ่ะตั้งใจเลยกู ลูกเตะช่างหัวมาส่งช่างมันนี่นายเลยอ่ะยิ่งมั่งชีจะพักกูไปลูกเกะตีนายเนี่ยถ้าหัวตากงูเสียมหัวกูนักกูเฮ้ยแม่มาเลยยิ่งมั่งแม่มาเลยตาวิเม่ยิ่งมั่งบัวลูกเตะเดินยาเป็นข้าอยากเดียวกูไปชีบีบีว่าไม่สวยเช่นนี้มีอะไรจะมาดีเลยยิ่งมั่งอุณาไม่ต้องสอนเนี่ยบัวยอดเด็ดที่ต้องรู้กูพิสัสสาวนี่กิจาริกาชินิดีเรียมมั่งละ โอ้ดีแต่เอาเก่าเนี่ยพี่สิฮะตีลาบะกูเองตีลาบะเอ็งนี่เรื่องสิเก่าเนี่ยพี่สิฮะแต่ด่าลูกอะไรเอ็งเก่าสมเจริญนั่นกันพี่เนี่ยเนี่ยตะโคดมีอะไรมาจุ่มให้เนี่ยพี่สิฮะกูตัวเก่าหัวด่าเรื่องอารมณ์ยิ่งมั่วมาสีทาปีนี่มายิ่งมั่วด้วยปลาลูกดีเลยกูเองแต่เพียงยิ่งมั่วในกองด้วยเองแสดงดาวอยู่กูที่บัวมีเนี่ยเป็นตัวเราไม่สู้กันทุกละ ฮักเองยิ่งมองยังงูเอเดตบอมอยู่ในลากีลาบะแต่ยาพี่เอาเกี้ยนเตะตาเรตเนี่ยใจยิ่งมองสกันจังอยู่บุปผาไม่รู้แต่ยาสกันพี่เอาไม่รู้โอ้ชีเดเพ่กาเลมสิพี่สิโอซากาเลนนนบะสุดท้ายยิ่งชากาเลนเนบานี่ที่ใจยิ่งมองวิญญูพี่เอาไม่รู้เอเดสุเรตังลากับพี่เอลิบุ ไม่ลงตัวจีสานักกูเลยลาลุงอะไรเตี้ยวเทเลตัวเอ็กขอกะพ่อมาบังอุตส่าห์ชิงนี่กูทีดีเลยเอพี่ว่าเราเลยเตี้ยวเทเลตัวเอ็กขอกะพ่อมาบังอุตส่าห์ชิงนี่กูทีดีเลยเด็กลาปีรอนะมาตัวดีกันชิงนี่เลยมะมึงจะเห็นเลยนั่งจู่ตัวจ้ะยังยังไม่งูชิงมึงกูจ้ะมันรู้ดูร่าดูล้อวัน ว่าจริงอยู่การจูสงการกงมูชุเลตัวเอ็บชุกะต้องตัวสอนเลยขยี้หนึ่งกูเลี้ยงเอเดนบาร์กาเอ้ยยิ่งมองนี่ไงประตูหัวอาโกบิโรเป็นพี่สิริบุตรยูเซนตัวนี้เอามาเลยกูเองอ๋อยิ่งมองยิ่งมองนี่ไงรู้อะไรชิโกตี้อันนี้เสียงบีกูรู้บาร์กาเรียนยาจีพี่ตัวเด็กกูเลยเช่นเอ็มโม ตมีตมีเอ็ดเด็ดเด็ดเข็นจีดูสิมชิดเดตัวเรียนยิ่งมองอย่างนี้มากรอไล่หนีตมีกรอว่าเลยไม่มีจีเอตาดูกุยตาดูตาดูงาตมีลีกายาสิจ้ะนวัดตุขันเนี่ยพี่สุนัยมาสิกุยกูรู้มีตาดูเลยสกายน้องอยู่นี่เส้นลานในมือจูดาว่าไม่ยิ่งมองเองสกายน้องอยู่นี่เส้นลานในมือเลย ตะยาบ่มีสิตะไหนบ่จูซาซามากอตะดานี่ตูเรญีจี้บ่มาตีละเนี่ยตูเรฉิรอกกูอากูบิรอนึ่งมูสุเรละซ้วยไอ้แท้มาอติญญ์ปัญญากุตุปุญญะสุเรขยี้ซะยิงติสาตะยาสุเรซาตอกควยอะไรบ่ที่ซ้ํามานอกปีตะมะทันตะยาสุเรเล่นเนี่ยเท่งตังเนี่ยขยี้เด้สุเรยีมูนุอโกรุตะเลยหนี้ปันสุเรชวยนุรอจู ตุ๋นญาบาสุกุยเสียนาก้องญานก้องวริยาก้องเนี่ยไม่ก้องปิตาซอละกั้นขออยู่นี่เลยชีม่วยเพชรขอมุตารุอนุโมรณาปิยินละขันจูจูยับบาชีม่วยชีม่วยตั้วเราแม่กุชีม่วยมาอกุโถ่ถ่ายไปแล้วอยู่ๆเตยนี่อายุปิอุเวผิดตั้วจิมิเมชีตะเพ่ไม่ชีละบวชมิ้วเน่สุร แล้วอุจีอายุปิดตัวไปอ่ะสิรอกูยีกว่าตั๋วเลยอ่ะพี่กินดียันชิ้นมาสิกว่าอตันจาตนาญัตนานี่ฉิกินบีเตียธรรมอาศิยยืนเวมาแท้เนี่ยปอกหยอดเตปู่กูรูปู่กูเนี่ยเปี่ยวเลยขึ้นไหนมาหิมาเลยอ่ะขึ้นไหนมาเลยไปได้สุนี่ปี่ไปสิกูยี ဒီစုပေးထားကြပါလေအတန်းဝရန်စတူဒီယိုမှာဥတီလေးကဖန်ပေးထားပြီးမြန်မာပြည်လုံးအတွက်အောင်အောင်ပြည်သာလို့ တော်တာဆရာပါမလို့ရှင်လန်းချမ်းနေကြပါ